harcok, vagy kemény csaták. Van úgy, hogy az egész szabad jó ízű nevetés, széles vászló, vidám bolondozás. Van úgy, hogy a szerep, amit régóta cipelek, megrémít, ez nem is én vagyok talán. De akárhova megyek, utánam nyúl a szerelem, s minden gondot a múlt ölébe rán. Miénk a főszerep, te még jöhetsz, komédiáz velünk. Te döntöd el, vajon velünk teszel, vagy egyenesen ellenünk. Vigyázz a díszletek valódia, mozi az egész világ. Forog a film, forog tovább, tovább, soha-soha meg nem áll. Unalmas ez a forgatag, mert minden nap hoz egy új folyamat.